надеждата ти. 36-та неделна беседа, държана от учителя на 11 юни 1933 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш, песента ще се развеселя. Ще прочета 24-та глава от Притчите. Песента Духът Божи. Няколко хиляди години са живели хората и в съвсем друг вид са изказвали мислите, които имат значение и днес. Надеждата ти няма да се отсече. 14 стих. Кога? При какви условия? Някога ние се чудим, кои са причините за нещастията, които ни сполетяват. Съвременните хора обясняват причините на болестите. Съвременните социолози обясняват причините за съвременните кризи, обясняват произхода на войните, обясняват причините за земетресенията, обясняват органическото развитие. И нещата си остават необяснени. Необяснени по единствената причина, че онзи шивач, който се е научил да шие дрехи на малките деца, той се намира в затруднение, когато трябва да круи дрехи на големите хора. Защото той дете все малко няма да остане. И ние имаме възгледа за малките деца само на дребно круим. А и онези, които на едро круят, не знаят как да круят, а които на дребно круят, след време кроенето в работа не влиза. Противоречията, които съществуват, трябва да се обяснят. Има едно голямо противоречие, което съществува и в сърцата на богатите хора, и в сърцата на сиромасите хора, и на силните, и на слабите, и на простите, и на учените. Навсякъде съществува едно вътрешно противоречие. Като се отвори съвременната литература, поети, социолози, държавници, свещеници навсякъде констатират, че има едно противоречие. Хиляди лекарства има създадени. За пример, защо падат косите, какви ли не церове има, чел съм. Хванал го някой лиши, пак някакъв цар, едно време имаше панасия, пенкелер. Каквато болест имаш, като вземеш няколко капки пенкелер, работата се свършва. Пен значи болка, кей – откривател, този, който открива. Болести има, болестите още съществуват. Пенкелер има, но болестите не умряха. Чудното е, че онзи, който откриваше болестите, умря. Зарази се от болестта. Лекарите, които лекуват болестите, умират, а болестите продължават да съществуват. Проповедниците, които проповядват на хората за спасението на човечеството, умряха, а които правят грехове, още съществуват. Тогава задавате въпроса, защо светът е създаден така. Всеки задава въпроса, но да се отговори на въпроса е трудно. На какъвто и да е въпрос, не може да се отговори, понеже светът е прогресивен. Днес, ако отговориш на въпроса, на втория ден ще намериш отговора несъстоятелен. На най-добрия сметач в аритметиката, ако му дадете някоя задача, няма да се разреши. Има задачи, които не се разрешават така лесно. Но казва стихът, че надеждата няма да се отсече само тогава, когато си мъдър. Ние считаме мъдростта достояние само на най-мъдрите хора изключително, като че богатството е достояние само на особени хора, а за простите и невежите не е. Там е една от погрешките. Единственото достъпно нещо за всички хора, това е мъдростта. Всеки едного, когато мъдростта не е достъпна, той е осъден на смърт. Ако запитате причината за смъртта, ще видите, че в органическото царство, там, дето отсъства мъдростта за един момент, смъртта иде като едно последствие, а където мъдростта присъства, животът иде като едно последствие. Дето иде страданието, причината е, че мъдростта отсъства. Дето иде радостта и щастието, мъдростта присъства. както и да го обясняват другите, за мен е едно обяснение. Когато аз проповядвам една истина и я приложа и опитам, тя даде резултати, това е истина. Ако ти вложиш мъдростта в света, тя ще ти освободи от всички страдания, ще ти освободи от всички лишения, от всичко ще ти освободи. Сега онези, които не разбират въпроса, решават. Има философи на невежеството, които питат: Господ, кой го е създал? Това са първокласни невежи в света. Под думата създаване какво разбират? Щом става въпрос кой го е създал, значи има някой, който е създал Бога. Няма какво да питаш. И Бог е едно произведение като тебе. Ако питаш за един Господ, който е създаден, то е едно последствие. Щом е последствие, то има една причина. Тогава и в науката на причината има причина. На причината пак причина. Тогава вие се намирате в положението на онзи цар, който искал да му се разкаже една приказка без край. Начало да има, но край да няма приказката. Явявали се много разказвачи, философи, разправили ден, два, три, седмица, месец, три месеца, година и нямало какво да разказват. И всички фалирали, и все били затварени, че не могли да разкажат една такава приказка. Най-после се явява един и казал: «Кажете на царя, че аз ще му разкажа една приказка без край». Царят му казал: «Внимавай, че ще се намериш в затвора, ако не можеш да ми разкажеш. Бъди уверен, аз намерих тази тайна. Хубаво, започни». Царю честити, едно време имаше един цар велик като тебе. На този цар земята му роди едно жито, че той направи голям хамбар, толкова голям, че събра всичкото жито. Когато зидарите са граждали хамбара, останала една малка дупка. Като съградиха хамбара, през тази дупка дойде един щурец. Взе едно зърно и го изнесе вън. После втори път се върна и пак взе друго зърно. Какво последствие може да има? Чакай да тегли всичкото жито, тогава ще ти кажа края на приказката. Ние се намираме с този философ, който изважда житното зърно от хамбара. И ние очакваме да станат дълги работи. С милиони години ще чакаме и житото няма да бъде изнесено от хамбара. Така въпросите не се разрешават. Животът има една практическа страна, страна, която е достъпна за всичките възрасти на човешкия живот, достъпна за цялото органическо царство. Аз наричам мъдрост само това, което е достъпно за всички. Когато човек влезе в областта на този свят, тогава има едно съответствие между всичките елементи, които заобикалят човека. Отношение има между светлината и човека, отношение има между въздуха и човека, отношение има между почвата и човека, отношение има между онези органически сили, които работят, и човека. Отношение има между неговите мисли, отношение има между неговите чувства, отношение има между целия организъм и органическия свят. Тогава ние, съвременните хора, живеем в три свята. Един свят на завършените резултати, то е материалния свят, свят на силите, аз го наричам свят на силните чувства, и после един свят на вечните философии или свят на светлите мисли. Понеже човек е сплетен от тези три свята, всеки човек е сплетен от мисли, от чувства и от завършени резултати. Всяка клетка, която влиза в устройството на човека, тя е резултат. Ти имаш една клетка, която е свързана с разумни същества. Не знаеш къде е и следователно ти не си господар на тази клетка. Ако един ден ти не се отнесеш както трябва, този резултат ще бъде отнет от тебе. Ако не постъпиш разумно с тялото, от което човек е създаден, Бог, който е направил тялото, може да го вземе. Ти си в зависимост от тялото. Той е един капитал, даден да функционира. Ако ти не постъпваш разумно и правилно със своето тяло, ще изгубиш своя капитал и ще престанеш да живееш на земята. Някои казват, че човек умира и отива в друг свят. Не. Щом на земята не можеш да живееш, и в другия свят не можеш да живееш. Казвате да напуснем този свят. вие никога не може да напуснете този свят. Вие едновременно в трите свята може да живеете. Да живеете в един свят е абсолютно невъзможно. Някои искат да ни убедят, че само на физическия свят имало живот. Това е една квадратна глупост. Други искат да ни убедят, че само в другия свят има живот. Това е втора квадратна глупост. Трети искат да ни убедят, че само в мисълта има живот. Това е трета квадратна глупост. Истината е, че ти може да живееш в трите свята едновременно. Всяко живо същество, колкото и да е малко, колкото и да е нищожно, то е сплетено от известни мисли, от известни чувства, от известни постъпки или действия. Известна част от тази материя съдържа в себе си. Той е един капитал, даден в живота. Сега вие разбирате живота и казвате на младите, вие гледайте да си поживеете. На старите казвате, вие гледайте да си починете. Това не е никаква философия. За стария да си почива, а за младия да си поживее. Той, дето хората казват младия да си поживее, аз го тълкувам младия да направи грехове. А стария да си почива, значи стария да ги изплаща. Казвам сега разумната страна. Вие не влизайте в стълкновение със себе си. Той, което имате, оттам започвайте. Вие не се заблуждавайте от окръжаващите хора. Вие всякога започвайте едно разрешение от себе си. Понеже в даден случай, ако ти започнеш да разрешаваш живота от някой друг човек, когато ти изследваш, ти не знаеш как е създаден този човек, какво е неговото положение, ти може да мислиш, че е щастлив. Една госпожа ми разправеше, тя е бедна от град Търново, малко набожна, религиозна жена. Отива тя при една светска жена, никак не религиозна, която има къща, всичко разкошно, децата и здрави, весела, бодра, казва. Виждаш ли, тази жена никак не се моли на Бога? Той всичко и дал, пък аз по три пъти на ден се моля, на мен не ми върви. Таман мислех да я питам, сестра, как намери тази истина, как всичко ви провървяло? И тя ме въведе в една стая и ми разправя някои неща. Почна да ми разправя вътрешния си интимен живот. Аз виждам, че аз съм по-щастлива, отколкото е тя. Сега няма да ви разправям какво й е казала, но тя е казала, че не е щастлива. Тази светска жена била умна. Тя иска да я избави от едно заблуждение. Тази светска жена видяла, че нещо мърда в очите и тя искала да й каже, че е щастлива. Тя е казала, ти имаш една истина, която не съзнаваш. Аз имам един външен живот, но вътрешен нямам. А ти имаш вътрешен живот, външен нямаш. Два противоположни полюса сме. Аз съм нещастна отвътре, а ти си нещастна отвън. Ти си нещастна, защото си останала бедна отвън. Пък аз съм нещастна, защото съм останала бедна отвътре. Та сега в света има два вида нещастни хора. Едните ние ги наричаме богати. Те са нещастни отвътре. Другите са нещастни отвън, тя ги наричаме сиромаси. Сега всички искаме да бъдем като богатите хора. Какво ще ти даде богатството? Богатството ще ти даде условия да станеш учен човек, силен човек, но богатството ще ти даде възможност да умреш с най-позорната смърт. След като умреш при своето богатство, ще дойдат най-големите черви и да изваждат твоите мазнини. Един беден човек, червиите ще го изядат за 2-3 години, а богатия ще го безпокоят 50 години. Сега няма какво да ви доказвам, богатия да провери думите ми. Който не вярва на думите ми, да ги провери дали е вярно или не. Аз говоря за фактите на нещата. Сиромаха го безпокоят червиите 2 години и се свършва. Богатия 50 години. И най-големият ад не е страшен. Онзи огън не е страшен, но когато влезеш в гроба, ще почнат да те безпокоят тия червейчета, твоите братя, тези малки дяволчета със своите пачки, които всеки ден теглят. По-страшен дявол от тях няма. Сега ни заблуждават с онези големите дяволи, които не съществуват. Под голям дявол и силен, не по форма, една кибритина клечка е ужасен дявол. А ако го туриш някъде, може да дигне цял град, може да дигне цял един параход, Малка е, микроскопическа, но съдържа такава динамическа сила. Някой път цяла граната може да падне на парахода и няма да произведе такъв резултат. Някой път някой голям камък може да падне и няма да произведе резултата, което малкото камъче може да произведе, като падне на окото ти. Може да ослепееш. Сега това са обяснения. Не мислете, че аз искам да ви говоря за един песимизъм в света. Аз не гледам песимистически на живота. Песимизмът е идвал много пъти на гости, разговарял съм се. Отличен философ е той, с много учени съм се разговарял, толкова много има в Европа. На песимизма всякога му липсва нещо. Оптимизмът всякога има нещо. На песимизма, като му дадеш той, което има оптимизма, той става оптимист. Като вземеш от оптимизма, той става песимист. Ролите се сменят. Аз наричам песимизъм и оптимизъм актьори на сцената, които играят разни роли. Песимизмът е забогатял, оптимизмът е осиромашал. Осиромашал на божният станал безбожник, защото всичките сиромаси са все безбожници. Богатите хора са много набожни, те са хора на реда и порядъка, законите спазват, сиромасите крадат, той работи, но все гледа да бръкне някъде. Сега като говоря така, ще кажете, не е ли обида за сиромасите? Че кой от вас не е крал? Да се разберем. Кой не е крал в трите свята? Може на физическия свят да не си крал, но виждаш една мома или някоя жена, разбирам някакво желание. Всяко желание е някаква съблазън или в умствения свят може да е. Кой от вас не си е помислил да вземе една книга и да я препечати, да си тури името? Кой от вас не е пожелал да бръкне в една каса да вземе да си направи една къща? Кой от вас като ученик не е желал да бръкне и да намери тефтерчето на учителя и да поправи както той иска? Аз имам цяла статистика. Във Варненската гимназия един учител имал шкаф в класната стая, дето държал бележника. Отварят класната стая и после учителя гледа все шесторки. Той се чуди, кой ли ги е написал, тъй майсторски написани, те са преплетени, тъй майсторски написани, че не знае колко били първоначално. Той си мълчи. След като си турят тези бележки, учениците стават ли по-учени? Някои минават за по-способни ученици, но въпросът не се разрешава. Съвременните въпроси са останали неразрешени. Тогава се задава въпросът, защо ни са сегашните религии, ако те не ни дават нищо? От 1000 години учителите на всички религии са показали една истина, от която нищо не е останало. Той, което Христос е учил, не се проповядва. Ако Христос дойде в съвременната култура, той ще се чуди на гениалността на хората, че от това, което той не е говорил, те са построили много работи, а от това, което е говорил, не са построили нищо. Ако дойде Буда, и той ще се чуди на будистите. Ако дойде Мойсей, и той ще се чуди. Всичките учители, ако дойдат, ще се чудят на гениалността на човечеството, че от нищо са създали нещо, а от нещо нищо не са създали. Някой ще каже, че това е проповядвал Христос. Че досега никой не се е спрял да обясни стиха, дето казва Христос. Ако думите ми пребъдват във вас, и ако вие пребъдвате в мене, аз и отец ми ще дойдем и жилище ще направим, и аз ще ви се изявя. Ако е възможно да се изяви, какъв резултат ще има? Светлина ще имаме, топлина ще имаме и плодове ще имаме. Ако слънцето грее, ако има съответствие на климата и растенията, ще има плодове. Но ако светлината не се явява, какви ще бъдат резултатите? Ще се яви оскъдността, коя е причината за ожесточение. Нима мислите, че днес християнските народи не са културни? Културни са, но те имат по-хубав закон, отколкото някога са имали. В приложение животът не се е изразил. Има нещо, което не е изпълнено, но едновременно трябва да се изпълни, да съществува. Има едно противоречие. Как ще си обясните, малкото дете до втората и третата година слуша майка си, а като стане на 21 година, детето казва на майка си, ти си много проста. Той дете, което майка му го е родила, казва на майка си, много назад си останала, много еснавски гледаш. Казвам, у този син откъде се яви той противоречие за майката, че е еснавка? Синът е мъдрец, майката трябва да разбира какво значи еснавка. Може да намерите в речника с чужди думи и ще видите, синът казва, ти нямаш морала на съвременните хора, ти не разбираш живота тъй, както ние, младите хора, разбираме. Едно време ние го разбирахме по един начин, а сега ние го разбираме по друг начин. Няма никакво противоречие, че ако младите разбират живота по един начин, извървеният път на старите може да е по планините, а младите да вървят по полето. Различава се ходът и енергията, която са изживили. Ще има две различни опитности, но този път е един и същ. Единият е път на планините, а другият е път на полетата. Ако човек живее в планинските места, той ще има друг живот. Ако живее в полетата, той овчар може да бъде. Следователно, ако бащата е бил планински човек, а синът е бил човек на поляните, какво различие има между бащата и сина? Има едно съотношение между планините и поляните, има едно съответствие. Планинският живот в полетата, той няма разрез в себе си и полето в планините и той не може да бъде плодороден. Именно планините служат като разделни линии, отдето се изпраща енергията. Всичките планини, които съществуват по лицето на земята, те определят плодородието, което става в полетата. В Египет нямаше планинско място, бяха принудени тези хора да създадат пирамиди като високо място, за да дават вдъхновение на човешкия дух. Всякога в планините има едно желание да слязат в полетата. Сега съответствието седи в това. Планинският живот, това е животът на ума, а животът на полето, това е човешкото сърце. Изходният път от планината, това е пътят на човешката воля. Съответствие има в това. Ако ти не можеш да направиш една връзка между планините и полетата, пътя на движението им трябва да разбираш той, което си добил, тогава ти ще разбираш онова съответствие, което седи в самия порядък на природата. За пример, съвременните хора ни най-малко не изучават в какво направление текат българските реки. Ако някой изучава реките в той отношение, какво направление, каква посока, в много отношения може да се коригира възпитанието, което хората сега имат. Ако вземете да изучавате склоновете на планините, на къде са обърнати, какво отражение дават на полетата? Не мислете, че Витоша не оказва известно влияние на хората. Тази източната, южната страна, западната и северната оказват различно влияние в живота на хората. Ако вземете тези планини, Софийското поле, Самоковското поле, ако вземете Мусала, в той отношение оказва цяло едно влияние върху Самоковското поле и Софийското поле. Та всичките тия хора, които живеят тук, имат високо мнение за себе си. Ако вземете устройството на черепите им, мязат точно на тези влияния. Хората, които живеят в Самоковското и Софийското полета, черепите им са развити, личните им чувства са развити, както у англичаните. Те имат високо мнение за себе си. Те мязат на Мусала. Мусала е връх в една епоха на снишаване, на понижение, следователно има един елемент, който руши. И у българите има един елемент, който руши. Българинът, където и да заседне, възрастен или млад, той ще извади ножа, ще вземе стола, ще го пробуде. Някое дърво ще го накълца, някой камък ще го удари. Излезте из българските гори, ще видите как са укълцани дърветата. Той е човек на работата. Не му дохожда на ум, че това дърво ще страда. Или ще си напише името, ще го нареже. Аз съм виждал дървета, написани отгоре додолу, за 20 години името му е написано. Еди, кой си Стоян от село Сапарево. Това са лични прояви, които говорят за един атавизъм в далечното минало, един подтик в човешкия развой. За пример, ние съвременните хора и в Америка, и в Англия, и в Русия, и във Франция, и в Германия, навсякъде имат да се освобождават от един атавизъм, от идеи вложени преди хиляди години. Хората искат сега да ги изразят, а за тези идеи няма условия. Сегашните хора при всичкото им желание да живеят спокойно и богато и всички да бъдат задоволени, има една усилена борба за забогатяване. Това не е дело на сегашните хора, но това са идеи, които сега са се развили. Тогава не са ги изразили, сега искат да ги изразят. Сега е невъзможно да се изразят. Сега е настанала есента на тази епоха. Следователно, преградите ще си останат прегради. Всички тези планове, замисли, които сегашните хора имат, ще останат незавършени. Тяхната участ ще бъде такава, каквато беше участта на големите животни мамонти. Когато се измени уста на земята, Северният полюс се е променил, изгубил е своята тропическа топлина и всички тези животни измряха. По същия начин всички тези грандиозни идеи, замисли и желания, всичко това ще бъде пометено, както тези големи животни. Ще остане само дребосъкът. Сега това е предположение само. Бъдещето има да си каже думата, вярно ли е или не. Следователно в света влиза една нова епоха. Не е големината на формата, която дава цената на нещата. Защото има две идеи. Този човек казва: аз съм голяма глава. Не е големината на главата, колкото едно съответствие на главата в организирането, не много голямо лице, но лице в организирането, не много голямо тяло, но добре организирано тяло. В дадения случай тези неща са потребни на човешкия дух. Не големите тела, не големите глави, даже сегашния мозък, който човек има, е много голям, той не може да го използва. Тази статистика доказва, че ако човечеството е съществувало 10 000 години, всичкото знание, което е придобито, може да се напечата в 90 книги, като Библията. Той знание, ако се напечата в човешкия мозък, ще остане място за още 999 такива книги. Каква грамадна част от човешкия мозък не е обработена? Какви скрити сили човек има? При това хората искат нещо повече. Какво друго може да им се даде? Те даже една десета не са обработили, а при това искат повече. Сега ние трябва да говорим и умният човек не трябва да се смущава. Когато се топят снеговете по планините, умният човек не трябва да се смущава от наводнения, не трябва да се смущава от земетресения, не трябва да се смущава от войни, не трябва да се смущава от болести, от нищо не трябва да се смущава. Вземете най-големите противоречия, които съществуват. Лятно време станеш сутринта, бурята вдигнала вън цял орляк прах в пространството. Който не разбира, ще каже, защо е този прах. Този прах природата го използва, около всяка малка прашинка се натрупват водни капки и се образува дъждът. Следователно, природата използва праха, следователно, живата природа... Всичкият прах, който ние, живите хора, може да създадем на земята, тя един ден ще го вземе и ще образува дъждовните капки, ще полее растенията и ще каже: отлични философи са тези, които могат да създадат такъв ситен прах. Питам сега, всичките звезди, които съществуват, човешките звезди, нали имаме сега мъжки звезди и женски звезди по света? След хиляди години къде може да бъдат тези звезди? На мястото им ще има други звезди, нали? Писанието казва, че звездите падат. Значи предречено е. Всички тези велики звезди, всички велики слънца и месечината ще изгубят светлината си, ще потъмнее цялото небе, ще се поколебае. Тогава ще дойде знанието на Сина Человечески, който ще внесе новия порядък и ред. Преди няколко дни ми разправеше една госпожа, че някой си англичанин от ред години изучавал писанието и дошъл до едно откритие, че светът днес щял да свърши в 12 часа. Ето трябва да очаквате според него свършека на света. Ако той се свърши, все на някое число 12 ще се свърши. Този човек е похарчил няколко хиляди долара да печата книга, че светът ще се свърши. И до някъде неговото твърдение е право. Той доказал, че светът ще се свърши за едни хора. Според неговата теория, за 10 милиона хора светът тази година ще се свърши. 40 милиона тази година ще заминат за другия свят, за тях Христос ще дойде. Но опасността е там, че на мястото на тия 40 милиона ще се родят други 50 милиона. Под думите свършване на света трябва да разбирате изгубване на ония условия, при които престъпността може да се свърши. То е свършек. Свършването на света всякога означава в писанието изгубването в тези трите свята на условията, при които известна престъпност може да живее или да се увеличава. То е свършекът на света. Следователно, в другите два свята тази година почти условията да са се свършили, останали само на земята. Според моите изследвания, според моето изчисление, условията на физическото поле след 300 години ще се изгубят. Сега са последните условия за престъпления. След 300 години, ако сте живи, ще проверите нещата. Сега не можем да говорим, но до 300 години 100 на 1 на 100 ще стане, ще туриш още 300 години. Понеже в другите два свята са станали, непременно вече ще има едно въздействие. В хората има пробуждане на едно голямо съзнание. Навсякъде ще дойде това въздействие. Хората не искат съзнателно да вършат престъпление. Богати и учени, всички съзнават, че трябва да се тури край на тази анормалност, която съществува. Има нещо, което ние не можем да изменим. Но хубавото седи в следното. Всички вие трябва да възприемете новата религия. В какво седи тя? Една нова религия, на която вие досега не сте обръщали внимание. На новата религия, която е родена у вас, трябва да обърнете внимание. Сега аз малко ще се спра какво аз разбирам под думите нова религия. Най-първо, вие имате едно малко момиченце, красиво, майката го държи, постоянно плаче, люлеене в люлката, сърдене, това, онова. Майката се чуди, слугинята му е станало от сутрин до вечер, то само заповядва. Това момиченце, като стане на 14 години, не плаче вече, облича се хубаво, почва да пише писма. Понякога идва кореспонденция отвънка, тя е угледна, весела, с майка си почва да се отнася малко по-добре, почва да философства. Значи в нея се заражда една нова религия. В какво седи новата религия? Да се рои. Нали знаете рой какво е? Идете при кошера, който ще се роява. Чуйте, че вече царицата пее, при това всичките работници и пригласят, тя пее своята царска песен. Като чуете тази песен, на другия ден непременно кошера трябва да бъде готов. Излиза старата пчела, а младата остава в кошера. Следователно, да имаш един нов възглед, това не значи, че сега се ражда. Новият възглед ще остане, а старият, понеже има знание и мъдрост, те излизат да създадат новия кошер. Чудното е, когато казвате, че трябва да създадете нова религия. Та сега не младите трябва да създадат нова религия. Младите в стария кошер трябва да живеят. Младият може да яде и пие, и на хорото да ходи, за него е позволено той. Но стария да яде и пие не му се позволява. Той младия ще яде, скромен ще бъде, ще мисли много какво да каже. Младият и да се отцапа позволено му е, но на стария не се позволява. Един млад може да прави много погрешки, но стария да прави погрешки в преписването не се позволява. Младият може да поживее погрешно, но като остарее, до него ще дойде. Той трябва да знае, че днес се роиха, за него излязоха. На следния път, понеже един кошер не се рои само един път, някой път по три пъти в годината се рои, следователно следния път тези младите трябва да излязат от кошера, да останат другите на тяхното място. Следователно, на твоите стари мисли ти ще им дадеш ход да излязат вън от тебе. Нека се роят. Ти не задържай мислите. Младите нека да останат да живеят вътре. Сега да ви кажа, любовта не е за младите, но за старите. Някой път аз съжалявам, младите момиче са изложени. Те нищо не разбират за любовта да им говорят. На старите трябва да говорят за любовта, то е новата религия. За старите е любовта. Те ще излязат от кошера. Младите ще се учат. Аз ето какво разбирам. Тя е подпушване на благородните чувства. Дай му ход, както водата да излезе от един извор. Така дай простор на своите чувства да потекат. Не всички, но изобилно да потекат от тебе навънка. Твоята мисъл да потече, твоите постъпки, то е правилното. Ти ще реагираш върху сърцето, казваш. Чакай, какво ще кажат хората. Най-после ти ще станеш невръстеник. Не подпушвай ума си. Аз той, което чувствам и мисля, е право. Не давай отчет никому, защо мислиш така и защо чувстваш така. Ако питам птицата, защо хвърка, та е създадена. Ако кажа на змията, защо така ходиш, тя казва, така съм създадена. Ако някой ме пита, защо така мислиш, такова е моето естество така да мисля. Аз не мога другояче да мисля. Може да ви каже някой, че идеята за Бога е глупава идея. За онзи, който не вярва, не зависи от възгледа какъв е. Вярата и безверието са две противоположности, които съществуват. Безверието е нощта на живота, вярата – това е денят на живота. Така? Аз го разбирам. Казвам, прав си, братко, ти си в нощта на твоя живот. Един ден, като изгрее твоето слънце, може да вярваш като мене. А пък един ден, като дойде нощта за мене, аз може да бъда безверник. Аз съм безверник. Прав си. Утре, като изгрее слънцето, ще бъде вярващ. Та казвам, вярата в Бога не е един статистически въпрос. Вярата в Бога, това е един принцип. Вярата в Бога е една основа за живота. Ти не може да живееш, докато нямаш това. Като говорим за Бога, ние разбираме извора на живота, извора на мъдростта в живота, извора на любовта в живота, необятното, това непонятното за хората, то и разбирам. Не той, което хората си представят за Господа. В тази форма, така някой човек може да е облечен, но той, което във всичките векове, всички религии без изключение, всичките хора съзнават, че има само едно същество в света, което е начало на всичко. Та казвам, този мъдрец, който има мъдростта в света, няма да се отсече неговата надежда. Надеждата е силата за постижение на всичките облаги на земния живот. Ако на земята нямаше надежда, нищо не можеш да постигнеш. Всичко на земята не се постига само чрез силата на надеждата, но едно от качествата на надеждата е, че тя носи здраве със себе си. Тя е господарка на живота. Ако ти нямаш надежда, никакво здраве нямаш. Ако човек не е здрав, той е осъден на постоянни несрети, обезнадеждаване. Внесете надеждата в живота или, както съвременните психолози и оптимисти поддържат, внесете мисълта в ума си, че всичко онова, което ти желаеш, е постижимо. Без да се съмняваш в рамките на възможността и което ти имаш. Като казваме, че всичко е възможно за един организъм, възможно е то и което му е дадено. За птицата е възможно да хвърка. За рибата е възможно да плава, а за човека е възможно да мисли. Следователно, всеки човек, който може да мисли, за негото е възможно да има всичките блага, които се съдържат в тази мисъл. Сега вие може да кажете, ние сме мислили много пъти за нещо, за неща, които не са се сбъдвали. Не си мислил. Мисъл, която не е придружена с едно силно чувство и с една силна воля или с един възвишен резултат на земята, тази мисъл не може да се реализира. За пример, ти казваш, че искаш да станеш богат, но сам се съмняваш и казваш «Улабелир», както казват турците. Аз ще ти кажа какво значи. Може да стане, може и да не стане. Един човек трябва да го турят натясно. Къде е истината? Един от турските султани искал да му кажат една лъжа, която той сам да я признае. Тогава се явяват разни, давали известна награда за онзи, който каже такава лъжа. Идва един, че майка му снесла едно паче яйце и излязла една камила от него. Султанът казал лабелир. Друг казал, дядо му турил един косъм от брадата си и станал мост на Дунавадето да минават турците. Улабелир. На всички казвал улабелир. Най-после двама души донесли един голям кюб. Ако се напълни със злато, най-малко един тон злато трябва. Единия казва. Баща ти едно време направи война с московеца и не му достигнаха парите. Взема назаем пари от баща ми, после да ги върне. За свидетелство носи този кюб. Султанът казва, не може да бъде. Защото ако каже «Олабелир», този ще му каже «Напълни кюпа». Та казвам, в дадения случай има нещо, което е вложено в човека, което днес може да стане. Ако ти търсиш най-необходимото в живота си, трябва да започнеш, ако си музикант, със своите силни музикални мисли на музиката и чувства, за да станеш музикант. Художникът трябва да започне със своите силни чувства. Професорът трябва да започне със своите силни чувства. Урачът трябва да започне със своите силни чувства. Всеки трябва да започне с онова, с което е роден. Не с това, с което той не е роден. Защото ако започнете в дадения случай с това, което ви е дадено, вие ще постигнете след време и други ваши желания. Да казвам, за да постигнете нещата, трябва да създадете у себе си една благоприятна атмосфера. Най-първо, човек трябва да създаде около себе си една благоприятна атмосфера, да се освободи от всички онези криви мисли и чувства, които създават една атмосфера, която отблъсква самия човек. В тази атмосфера човек боледува. Ще създадеш около себе си една аура от светли мисли и чувства, при каквито условия и да си. Ако ти в усилени времена се поколебаеш, силата ти е малка. Значи, ако в мъчноти и ти се поколебаеш, силата ти е малка. Не пресилвайте условията. В един ден да добиеш всичко. Ти може да чакаш 10 години, един живот да реализираш една твоя мисъл или едно твое желание. Не е в бързането, но да знаеш времето, часа, годината, месеца, кога нещата ще се реализират, то е точно определено. Ти ако искаш да бъдеш здрав, може да бъдеш здрав, само когато действат ония лъчи на слънчевата енергия. Чудни са хората, когато искат да бъдат здрави. Здравето почива на един велик закон, то почива на една жлеза, която е поставена под лъжичката на човека. Следователно, ако ти свържеш тази жлеза със слънчевите енергии, да знаеш, когато тези енергии изтичат от слънцето. Защото всеки ден има един прилив и един отлив. Трябва да знаеш кога е приливът и кога е отливът? Във всяка една година има един голям прилив и отлив. Трябва да знаеш кога е този период. Всякога и навсякъде става този прилив и отлив в малки и големи периоди на слънчевата енергия. Ти само тогава може да го използваш. Съвременните учени хора едва сега почват да изучават приливите на слънчевата енергия. В тази слънчева енергия ти ще добиеш онзи жизнен еликсир. Индусите имат цяла наука за праната, създадоха цяла теория и малцина са, които разбират, заблудиха се. Индусите и те умират, а дълъг живот живеят само техните адепти, които живеят из планините, някои живеят по 1000 години. Той правят европейците. Тези хора, които живеят по 1000 години, никой не ги е видял. Твърди се само, всеки човек, когато може да тури тази жлеза в контакт, той може да живее на земята толкова, колкото иска. За сега, даже ако ви дадат да живеете 1000 години, вие сами ще пожелаете да напуснете земята. Земята ще ви бъде много прозаична, ще трябва да минете в другите светове, земята е резултат. Светът на чувствата е още по-красиво място, а мисловният свят е още по-красив. Следователно, като живеете в тия трите живота, пак ще искате да дойдете на земята. В един свят ти ще живееш толкова, колкото е необходимо за твоето развитие. Някой път на земята ще дойдат някои, които ще те изпъдят да се върнеш дома. Те ще те върнат, тъй както момата връщат при баща й. Ще те върнат, както бащата изпраща детето си на училище. То се заиграло, а бащата взел тоягата, детето бяга. Като дойде вкъщи, дава му един морал. Така и с хората, които не се връщат, които забравят, че живеят на земята малко по-дълго време, отколкото трябва, и тях последва същото наказание. Защото баща ви казал да се върнете дома, а вие не искате да се върнете. Ако кажат на някой, че той трябва да замине за онзи свят, той всякога започва да плаче. Аз да ви кажа защо плачете. В моя ум работата ето в какво седи. Ако сега ви изпратят за другия свят, тренове няма, трябва пеш да вървиш, а пътят е прашлив, каменист. Един ден ще има една епоха, когато ще си вземете билет и ще се качите на железницата и хайде на онзи свят. В няколко дни ще се свърши благополучно. Сега хората не искат да умират, понеже няма още поща за онзи свят. За умирането вие трябва да имате съвсем друга идея. Той, което сега нас са ни наплашили, то е едно странично схващане. Болните хора имат едно понятие за живота, здравите имат друго, учените хора имат едно понятие, простите друго. Има едно понятие за света, което е достъпно за всички хора. Аз говоря за той естественото понятие, което е основа на всички други съществувания, които човек има. Да казвам, ако някой от вас иска да бъде здрав, непременно тази жлеза под лъжичката, той трябва да я свържи със слънчевата енергия. След това, ако той иска да развие своя ум, той трябва тази жлеза да я свържи със светлинните енергии, отражението на енергиите, които съществуват на месечината, енергиите, които съществуват в мозъка, понеже енергията, която мозъка държи, то е само в съвсем друго поле. Умът на човека може да служи само за този свят. Умът не може да служи за другия свят. Ние с ума си познаваме този свят, а със сърцето си познаваме другия свят. Той, което за ума е вярно за този свят, но той, което умът мисли за другия, не е вярно. За вътрешния свят, каквото сърцето мисли, е вярно. А което сърцето мисли за външния свят, то не е вярно. Следователно, духовният свят ние трябва да го изучаваме през силата на своето сърце. Ти не може да имаш истинско понятие за онзи свят без сърце. Той не е свят на предмети, както нашия свят. Онзи свят не е свят на спорове. Ако влезете в онзи свят, няма абсолютно никакъв спор между хората, кой е богат и кой е сиромах, не съществува. Въпрос за болни и здрави не съществува, за учени и невежи не съществува. Там всеки е доволен от положението, което има. Всички са доволни и всички имат преизобилно. Там не може да се намери един човек, който да не е доволен. Всеки е готов да услужи в дадения случай комуто и да е, без да му вземе полица. В онзи свят не канят на гости, не пращат покани да кажат елате ни на гости. В онзи свят и рандевута няма, угощения няма, балове няма, няма хора, както в този свят. На мястото на нашите хора има нещо много хубаво, отколкото ние предполагаме. Как да ви го опиша? Аз на една риба описвам човешките хора. Как аз ще ги представя? 10-20 риби могат ли да се хванат както хората? Ако ви представям какво е забавлението в онзи свят, то е само за един контраст. Аз не искам да ви представям онзи свят достъпен за вашите умове. Ако го направя достъпен, вие ще имате представа както за този свят. Онзи свят е недостъпен за човешките умове, но е достъпен за човешките сърца. Слушате един човек невежа, но след като обикнете този човек, имате друго отношение. Приятно ви е той да дойде да се разговарите. Като го разглеждате само с ума си, виждате, че не е за поглеждане. Като го обикнете, като се образува една сърдечна връзка, този човек ви е приятен. Не мислите дали е свършил университет и от какво произхождение намирате какво да се разговаряте. Следователно, отношенията са различни. Има отношения, които се дължат на нашия ум. Има отношения, които се дължат на нашето сърце. Следователно, отношенията на сърцето всякога са по-трайни, отколкото отношенията на ума. Не, че аз не оценявам ума, но казвам за вътрешния свят. Понеже човек всъщност живее във вътрешния свят, сърцето е необходимо. Сегашните хора трябва да изявят своите сърца. Той, което те наричат чувстване, не е чувстване. Ако ти се сърдиш по 10 пъти на ден, ако ти плачеш, ако ти се тревожиш, под думата чувство, аз разбирам едно вдъхновение, сила, мощ, той е човекът. Той е един импулс, сърцето, което преодолява всички мъчнотии. Човек, който има силно сърце, него болест не го хваща, хрема не го хваща, беднотия не го гази, дяволът не го гази, никой не го гази. Знаете ли на какво мяза един човек, който има едно силно сърце? Аз ще ви обясня. Един български анекдот ще ви разправя. Един мъж имал една жена много упорита, много своенравна. Един ден той искал да я тури в кладенеца, не че това, което той мислил е право, не е право, но един ден той я турил в кладенеца и казал, че това е право. Оставил е той след половин час, вижда един дявол бяга от кладенеца. Защо бягаш? Една жена дойде и ми побеля главата. Аз 10 години живея при нея. Сърцето на тази жена е такова, от което и дяволът побелява. Аз не говоря за упрек. Тази жена убеждение има, накарала дявола да излезе навънка. Тя казва, че не може да признае, че това, което мъжът ти казва, е право. Има знание. Тя казва, аз съм главата. Никаква глава не е, казва мъжът. Мъжът е направен от кал, има божествено дихание, а жената е направена от реброто на мъжа. Жената казва, ти не си глава, но онзи, който те направи, той е главата. И двамата трябва да се подчинявате на онзи, който ни е направил. Жената казва, аз съм твоето ребро, значи без мене не можеш да дишаш. Мъжът, като остане без жена, той не може да диша. Вцепени се, иска да умре. Като му турят реброто, той се сепне, казва, и има кой да шета в къщи. Тия последните ребра, които Господ извади, той извади най-меката страна на човека, да го направи зависим от жената. Понеже ако не беше го направил, той нищо не би направил за жената. Но понеже е вложил всичкия си живот, най-хубавото у мъжа, той като погледне казва, какво да направя. Поклати си главата, сега мъжът казва, тя жената е взела поне по-кратко да бъде. Под думите жената е взела, подразбирам, умна е тя. Възможно е, тя е взела, умна е тя, но гледай, като я хванеш да не е по-умна от тебе, че някой ден да не ти направи някоя беля. Сега да дойдем до същественото. Някои от вас мислите, че сте мъже, а други жени. Не мислете, че сте нито мъже, нито жени. Мъж си само тогава, когато в тебе преодоляват светлите мисли, светлите чувства и един възвишен живот. Само тогава ти си човек. А пък жена си само тогава, когато можеш всичко, което имаш, да го туриш в действие. Да създадеш един свят, да го уредиш отвътре. Какво ще ми кажеш, че си жена? Ако може да устрои нещо, жена е това. Ако един мъж нищо не може да създаде, той не е мъж. Ако мъжът нищо не може да създаде, ако жената нищо не може да уреди, де е мъжът или жената? Така ние трябва да разбираме. Търсим сега къде се крие причината, де се крие нещастието на хората. Нещастието на хората се крие в много причини. Ние не може да ги премахнем. Има причини, които са вън от нас, но те не са достъпни да се занимаваме. Но има причини за нашето нещастие, които зависят напълно от нас. Че някой водопад пада, той е вън от мене. Но ако се хвърля във водата на този водопад, причината е в мене, от мене зависи. Аз може да се кача на някой планински връх, тази планина няма да слезе, но аз мога да се хвърля от този връх, причината е у мене. Когато нещата не стават тъй, както ние искаме, когато аз искам да се самоубия, аз съм слушал мъжа. Като ни им върви, казват, аз искам да се самоубия. Жената иска да се самоотрови, въпросът с убийство, с отравяне, с обесване не се разрешава. Той е един от най-лошите методи. Наместо убийството се иска силна мисъл. Наместо отравянето ще дадеш едно силно чувство в тебе. А когато искаш да се самоубиеш, ще кажеш, аз съм дошъл в света да създам нещо. За това съм изпратен. Той, което ми е определено да го направя, аз ще го направя. Тогава мисълта, която аз мога да ви дам, е следната. Човек трябва да даде свобода на своята мисъл. Тази мисъл трябва да бъде и за млади, и за стари. Под думата свобода аз разбирам следното. Свобода наричам само това, което може да ви освободи от всички незгоди на живота. Само тогава си свободен. Ако той, което носиш в себе си, може да те освободи от всички незгоди, да те направи съвършенно свободен, той се нарича свобода. В това отношение всички хора имат вече той дадено. Всеки от вас може да бъде така свободен. Че каква е тогава идеята в този Бог, в когото вярвате? Ако вие вярвате в Него и казвате, аз вярвам в Бога, ако ти не си свободен, питам, къде е твоята вяра? Ако ти вярваш в Бога и всичките болести те газят, всичките незгоди те газят, ако ти вярваш в Бога и сиромашията те гази, какво те ползва тази вяра? Какво те ползва това слънце? Ако при това греене на слънцето ти умираш като един обикновен човек, няма никаква полза. Всеки човек има в себе си една философия. Всеки човек чрез своя живот образува една особена форма, в която слънчевите лъчи се пречупват в него по особен начин. Тези лъчи, като се пречупват нехармонично, те намаляват неговия живот. Ако неговите мисли бяха тъй хармонични, ако неговите чувства бяха тъй хармонични, ако неговата воля беше тъй съвършена, то слънчевите лъчи биха предали едно благотворно влияние. В това отношение е необходимо всичките хора да се съберат, двама или трима, или четири души да се споразумеят, хармонично да мислят, да не виждат известен дефект. Някой път вие казвате, той има много недостатъци. Вие престанете да мислите за недостатъците на хората. Недостатъкът, за който ти мислиш, един ден той ще ти дойде като наследствена черта. Не мисли за недъзите на хората. Мисли за хубавото, за да ти стане то наследство за тебе. Търсете в хората доброто. В тях има една божествена страна, дръж ума си в нея. Защото ако ти мислиш зле за другите хора, най-първо ти ще пострадаш. След това ще пострада онзи, за когото ти мислиш. Вие няма да бъдете толкова глупави. На един от австрийските императори, един астролог му предсказал, че има голямо благо, ще му се случи. Та не се случило, както астрологът предсказал. Той го повикал на огощение и турил трима души да го убият. Той го попитал, кажи ми, кога ще умра? Той му казал, 24 часа след моята смърт. Императорът турил трима души да го убият, но като му казал така, той казал, оставете го да си върви. И вие трябва да бъдете толкова умни, колкото този астролог. Зависи от вашия ум, който имате на разположение. Зависи от вашето сърце, което имате на разположение. Зависи от вашата воля, как ще работите. Не считайте всичката деятелност той, което сега се проявява и в училища, и в църкви, навсякъде, това е добро. Но има една страна неразбрана. има една страна неразбрана, религията има една страна неразбрана, общественият живот е неразбран. Мъжете са неразбрани, жените са неразбрани, децата всички живеят в един неразбран свят. Светът трябва да се разбира. Разбиране трябва между всичките хора. Трябва една философия положителна за обяснение. Казвате, този не мисли право, онзи не мисли право, но онези, които мислят право и онези, които криво мислят, резултатите са едни и същи. Да казвам, само един светъл ум, само едно светло сърце, само една благородна воля от човека е в сила да го извади от сегашното положение. Понеже има около нас един разумен свят, на който, ако ние знаем как да говорим, този свят направо ще отвори всичките свои благословения. Ще кажете как тъй. Ще кажете, ако детето се роди живо, майката веднага отваря своите обятия, прегърне го, служи му, но ако то се роди умряло, тя веднага го погребва. Ако ние мислим, ако ние чувстваме, ако ние имаме воля, ние се раждаме живи. Ако ние не мислим, ако ние не чувстваме, ако ние нямаме воля, ние се раждаме умрели. Тогава светът ни погребва. Ако искате да бъдете посрещнати, трябва да мислите добре. Трябва да чувствате добре. Защото в мислите, в чувствата, във волята е раждането на човека на земята. Всеки човек, който е роден, майка му и баща му ще бъдат около него, братята и сестрите и всичките хора ще имат неговото благоразположение около него. Благословен Господ, Бог наш. Тайна молитва. 36-та неделна беседа, държана от учителя на 11 юни 1933 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев.